सात रंग के चोली गोली दिल पे चलावे, कमर लचीला करे लीला मन ललचावे। सात रंग के चोली गोली दिल पे चलावे, कमर लचीला करे लीला मन ललचावे। केहू कैसे रखी बस नहीं मन के, चला ये गोरी चला ये गोरी ओढ़निया से बांध के, चला ये गोरी ओढ़निया से बांध के। नोखेदार सिस्टम तो हर छेदे ला करे जा, रसगर होठ हमर गरम करे भेजा। नोखेदार सिस्टम तो हर छेदे ला करे जा, रसगर होठ देखी गरम होता भेजा। दरवाजा खुला रखना दुकान के, चला ये करे जा हाँ, चला ये करे जा ओढ़निया से बांध के, चला ये गोरी ओढ़निया से बांध के, चला ये गोरी ओढ़निया से बांध के। करेला जवानी तो हर जिम हो, जान मारे ओह पागोराई मधीम हो। चलल तो करेला जवानी तो हर जिम हो, जान मारे ओह पागोराई मधीम हो। जल्दी गोदिया में आजा गोरी फानी के, चला ये करे जा हाँ हाँ चला ये करे जा ओढ़निया से बांध के, चला ये गोरी ओढ़निया से बांध के, चला ये डार्लिंग ओढ़निया से बांध के।